Tivra. Սողորթը Նեմրութ լեռան բարձրադիր լանջին էր։ Գտային որոնած տունը և դուռը ծեծեցի։ «Ում ես փնտրում?» հարցրին։ «Աղբյուր Սերոփին, դու սար պիտի արթաս», ասացին։ «Ինքն էլ աղբյուր Սոսեն էլ սարն են»։ Տեսան, որ իմ ոտքը բոբիկ է, դեզդեն ընկան, որ մի հարմար ոտնաման գտնեն։ Չգտան։ Ստիպված իմ ունեցածն էլ թողեցի այդտեղ, որ ազատ քայլեմ և տանից հաց առնելով ճամփա ընկա։ Խեղճ հայրս ինչ իմանար, որ իր սոլգար որդին մի օր առանց ոտնամանի կմնար։ Անցա գերեզմանոցի մոտով, որ պատով բաժանված էր գյուղից և շարժվեցի սառնի վեր։ Իմ բախտից ամբողջ լեռը ծածկված էր գինարփուկի կապույտ ծաղիկներով և թովիչ կանաչով։ Սերոպն ավելի հաղթահասակ էր, քան արաբոն և ավելի լավ զինված։ Արաբոյի ունեցածը մի հասարակ բերթանիկ էր, իսկ սերոպի ձեռքին մուսին կար։ Մեջքի շուրջը փաթաթված կաշիա փամշտակալները ուսերից իջնելով լայն խաչկապ էին կազմել կրծքի վրա։ Դեմքը թուխ էր, երկու խոշոր աչքերով լուսավորված։ Գլխին ոլորված էր մոխրագույն թաշկինակ, ծայրերն արձակ։ «Եկել ես ճնճղուկ տեսնելու?» հարցրեց աղբյուրը, ոտքից գլուխ չափելով իմ հասակը։ Այդ օրերին ճնճղուկ էին անվանում այն հայ շինականներին, որ ըմբոստանալով բռնության դեմ բարձրանում էին սար, ի նկատի ունենալով նրանց թափառիկ, ոստ-ոստուն կյանքը։ «Ոչ, եկել եմ ճնճղուկ դառնալու», համարձակ պատասխանեցի ես և իմ ծոցից հանելով ծխախոտով լիտուփը մեկնեցի նրան։ Սերոփը տուփը մոտեցրեց քթին։ «Կարմիր ծառիթություն է, ծխում ես»։ «Ոչ»։ «Ապա ինչ գործ ունի այս տուփը քեզ մոտ»։ Տուփը արաբոն տվեց, իսկ ծխախոտը կարմիր ծառից վերցրի։ «Դու արաբոյին տեսել ես»։ «Ուղիղ մեկ տարի նրա մոտ եմ ծառայել»։ Հպարտությամբ նկատեցի ես։ «Նրա ձիու անունը ինչ էր»։ «Տիլիբոս»։ «Որ այդպես է, տուփը քեզ մոտ պահիր, իսկ թութունը տուր ինձ»։ Այս ասելով Սերո փախբյուրը ծխախոտը դատարկեց իր տոպրակի մեջ և տուփը վերադարձրեց ինձ։ «Դու դեռ շատ փոքր ես զենք բանեցնելու համար», ասաց աղբյուրը, կամենալով ինձ ետ ուղարկել։ Ուզեցի ասել, որ ես հրացան գործածել գիտեմ, բայց նա հանկարծ իր զինափողին նայելով ասաց. «Կարող ես ոզնի բռնել»։ «Ինչու՞ չէ», ասացի։ «Դրանից էլ հեշտ բան»։ «Դե գնա ոզնի բռնիր»։ Ես անմիջապես գնացի սար և մի քանի ոզնի բռնելով եկա իր մոտ։ «Ապրես, ինձ մեկն էր հարկավոր, իսկ դու միանգամից մի քանիսը բերիր»։ «Դե հիմա ոզնու ճարպով մաքրիր իմ զինափողը»։ Սերո փախբյուրի հրացանի փողը երկար էր և օղակավոր։ Ես նրա ներկայությամբ մաշկեցի ոզնիներից մեկին, հանեցի ճարպը և սկսեցի նրա զինափողը զգուշությամբ մաքրել։ Շատ եռանդուն էի աշխատում և նրան դուր էր գալիս իմ պատրաստակամությունը։ Զենքը մաքրելուց հետո Սերոփը դարձավ ինձ. «Կուզես ինձ մոտ մնալ»։ «Արաբոյից հետո իմ միակ փափագն է ձեզ հետ լինել», ասացի ես։ «Ու ես մնացի Նեմրութի վրա, Սերոփ աղբյուրի մոտ»։ Մինչև իմ Նեմրութ գալը, այս ռանչպարն արդեն հայտնի էր դարձել բռնակալության դեմ մղած իր կռիվներով։ Ինքը և իր կին Սոսեն 16 զինվորներով փայլել էին մանավանդ Բաբշենի նշանավոր ճակատամարտում և մտել երգերի մեջ։ Ռանչպար Սերոփը ընտանիքով էր հալածական սուլթանից։ «Իմալենենք, սանդուղ չկա, որ դնենք ելնենք, երկինք Աստծուն բողոքելու, ուզենք չուզենք սարեր պիտի քաշվենք մեր նամուսն ու կյանքը պաշտպանելու հույսով», ասել էր Սոսեն ու ապավինել Նեմրութին։ Սոսեին ես տեսա հաջորդ օրը արևածակին, երբ Սերոփի հետ հասել էինք լեռնային մի գետակի։ Դիմացի ափին 7-8 զինված տղամարդիկ երևացին։ Նրանք ոտքերը քշտելով ոտնամանները ուսերից կախ մտան ջուրը։ Նրանցից մեկը իր ետևից եկող մի երիտասարդ զինվորի ձեռքից բռնած, մյուս ձեռքով զենքը պահած մաքարում էր ալիքների դեմ։ Լեռնային պահ ջուրը խփում էր ծնկներից բարձր։ Ետևից եկող զինվորը գետակի մեջտեղ հասնելով ստիպված եղավ վերնավարտիքի ծալքերը մի քիչ ավելի վեր բարձրացնել։ Մեկ-երկուսը զինվորներից այս բանը նկատելով երեսները շուռ տվին, իսկ երիտասարդ զինվորի ձեռքից բռնած լեռնականը ուղղակի թևով ծածկեց երեսը։ ետևից եկող զինվորը սոսեն էր, արական զգեստով ծպտված։ Բոլորը թրջված դուրս եկան ջրից։ Սոսեն առանձնացավ և տաբատի ծալքերն իր սրունքների կապույտ երակներին իջեցնելով սկսեց ոտնամանները հագնել։ Տեսա, թե ինչպես մի զինվոր սերոպ աղբյուրի կողքով անցնելիս խուլ տրտնջաց։ Չեղավ, չեղավ, փաշա։ Խարտյաշ գեղեցիկ կին էր Սոսեն, վայելուչ սլացիկ հասակով, վարդագույն դեմքին մի հպարտ ճպիտ, բայց նա ավելի հպարտ ու գեղեցիկ էր իր հայդուկային զգեստի մեջ, մազերը կրծքին և մեջքը փամփուշներով գոտեպինդ։ Սերոպ աղբյուրը միացավ իր ճանճողուկներին և խումբը շարժվեց։ Ոչ միայն Սոսեն, այլև Սերոպի երկու ռանչպար եղբայրները և մեծ որդին սուլթանի բռնակալությունից փախչելով նույնպես դեգերում էին լեռներում։ Սերոպի զինվորները լեռնցի և դաշտեցի գյուղացիներ էին, մի քանիսի անունները առաջին օրը նույնիսկ սարսափ ազդեցին վրաս. Առյուծ ավակ, Փալաբեղ Կարապետ, Ջուլումատ Օհանես, Կայծակ Անդրեաս, Լոլո Հաջի, Կարկուտ Թադե։ Նեմրութի վրա մնալով ես դարձա անբաժան Սերոպ աղբյուրի ճնճղուկներից։ Ոզնի էի բռնում սարերում, մաքրում յուղում էի նրան զինափողերը, հովիվներից հաց ու կաթ էի բերում նրանց համար։ Այդ յոթ ու զինվորները միշտ միասին էին և Սոսեն նրանց հետ էր։ Նրանք երբեմն անհետանում էին խմբով և ես չգիտեի, թե որ ուղղությամբ գնացին և ինչով են սպաղված։ Այ շինականները հաճախ էին սարգալիս։ «Սերոպ, հասնանցի քրդերը մեր նախիրը տարան, օգնության հասիր»։ «Սերոպ, արաբոն չկա, մեր տերը դու ես»։ Իկնագյուղի վարժապետին նորից բանտ տարա։ Ու ամեն տեղ էր ռանչպար Սերոպը։ Բոլորի սրտի ծարավը կոտրում էր, դրա համար էլ անունը աղբյուր Սերոպ էր։ Փետրվարյան մի ձյունոտ օր, երբ մենք սողորթում էինք, սուլթանի զորքը հանկարծ պաշարեց գյուղը։ Փնտրում էին հայդուկապետին և նրա խմբին։ Սերոպը վերցրեց հրացանը և մեն-մենակ ելավ գյուղից, որ կոտորածի պատճառ չդառնա։ Նա հագած էր լաքան և հանգիստ գնում էր ձյուների վրայով։ Սուլթանի զինվորները չէին կարողանում ետևից հասնել, որովհետև ձիերը մինչև գավակները խրվում էին ձյան մեջ։ Սերոպը երբեմն ետեր դառնում և կրակում։ Երեք ռոմի ձիավոր սպանվեցին։ Նա բարձրացավ Նեմրութ լեռը և աչքով ինձ էր որոնում։ Իսկ ես մի կապոց հաճալակած արդեն հասել էի լեռան գագաթը և հանգիստ նստած սպասում էի նրան։ Ոստիկանները կարծելով, թե Սերոպը խեղդված է Նեմրութի դաշտերի մեջ, թողել հեռացել էին գյուղից։ Սերոպ աղբյուրը ինձ իր հետ առնելով հասավ լեռան հրաբխաբերանը, որի լայնածավալ խորքի մեջ տաք ջրեր կային, շեք գոլորշիների ամպով ծածկված։ Երբ ամենքը հայ թե թուրք և քուրդ համարել էին Սերոպին զոհ գնացած Նեմրութի ձյուներին, հանկարծ խլաթի գյուղերում հայտնվեց սողորթի հերոսը և մարդիկ սկսեցին նրա շուրջը առասպելներ հյուսել և նրան կոչել Նեմրութի ասլան։ Այդ անունը մտավ քրդական երգերի մեջ և հասավ սուլթանի ականջին։ Այդ նույն տարվա սեպտեմբերին Սոսեն անհետացավ։ Բագրևանդի հայ գյուղացիները ըմբոստացել էին սուլթանի դեմ։ Սոսեն բարձրացել էր Բագրևանդի լեռները և ղեկավարել ըմբոստ շինականների ապստամբությունը։ Սակայն Նեմրութի Սերոպի կնոջ հետ սարերում թափարելը դուր չէր գալիս իր խմբի զինվորներին։ Սոսեն քաջ էր, բայց քաջերի քաջին վայել չէ կնոջը խմբի հետ մանածել, թեկուս տղամարդու հագուստով։ Սոսեի պատճառով Սերոպից արդեն բաժանվել էին մի քանի զինվորներ, որոնցից մեկը իր հին զինվոր Անդրանիկն էր։ Բողոքողներից երեքը Սերոպի երեք ամենասիրած զինվորներն էին, մեկը Կայծակ Անդրեասն էր, խլաթի Շամիրան գյուղից։ Սա միշտ խմբի առջևից էր գնում և պատասխանատու էր նրա երթի համար։ Սարսափազդու դեմք ուներ Անդրեասը, ոչխարներում մի ահագին գդակ գլխին և բեղը միջև ականջները սրաց։ Մյուսը Լոլո Հաջին էր կամ Հաջի Գևոն, որ մասնակցել էր Խանասարի և Բապշենի կռիվներին և հավատարիմ թիկնապահն էր Սերոպի։ Երրորդը Կարկուտ Թադեն էր, Սասունի Փեթար գյուղից։ Սամանուկ հասակից էր զենք վերցրել, իր հոր կողքին մասնակցելով Սասունցի իշխան Գրքոյի և իշխան Պետոյի գլխավորությամբ մղած հերոսական կռիվներին։ Անհանգիստ զինվոր էր Թադեն, արագաշարժ ու անհամբեր։ Կռիվը չսկսած սա միշտ առաջինն էր պայթեցնում գնդակը, հրացանը շտկում էր ու բլթակը քաշում։ Մի օր սա առանց հրամանի նետվեց մի ժայռի ետև և փակաղակ նարագությամբ բացում ու փակում էր չխկոցով։ «Էդ ինչ կենես, Թադե»՝ հարցրեց Սելոպ աղբյուրը հեռվից մոտենալով։ «Գյուլեքի սերտն ու փուչը կջոկեմ, փաշա»՝ պատասխանեց Թադեն և բեղը խացնելով բլթակը նորից քաշեց։ Սերոպը բարկացավ, փակաղակը ձեռքի ծառավ և սպառնաց, որ եթե շարունակի խախտել կարգապահությունը և առանց հրամանի կրակել, կհեռացվի խմբից։ «Չեղավ, չեղավ, փաշա»՝ այս խոսքերը հաճախ էին կրկնում կայծակ Անդրեասը, Լոլո Հաջին և Կարկուտ Թադեն, երբ լեռնային հորդ գետակներն անցնելիս ստիպված էին լինում հերթով բռնել Սոսեի դաստակից։ Ու մի օր նրանք ասացին Սերոպին. «Սոսեին ուղարկիր Սասուն, իսկ դու մնա Նեմրութի վրա. ջուր անցնելու ժամանակ նա ինչ իրավունք ունի մեր ներկայությամբ տկլորանալու. մեղք է նրա ոտքերին նայելը. Սոսեի պատճառով մի օր կարող է փորձան գալ մեր գլխին»։ Սերոպի հոգին բապշեն էր, իսկ սիրտը Սասուն։ Սասնո գելի գյուղում նա Տեր Քաջանունով մի հին բարեկամ ուներ։ Տեսավ, որ իր զինվորների խոսքն արդար էր, վերցրեց Սոսեին ու տարավ գելի։ «Ինձ էլ իր հետ տարավ»։ Գելին կամ գելիագուզանը ձորի մեջ էր և գետակով բաժանված երկու մասի։ Այդ գյուղը շատ թաղեր ուներ և ամեն թաղը մի անուն։ Գյուղի ետևը Անդոկ սառն էր, բոլոր տները շինված էին Անդոկի թեքլանջին, ամեն մեկը մի ժայռի վրա ու մի թաղի մեջ։ Գլխավոր թաղերն էին Տախվռնիկ, Հարսնգոմեր, Ղարիպշան, Մխիթար, Տեղ, Գյուղ կամ Գելի։ Տեր Քաջի տունը գյուղի մեջ էր։ Ծեծեց Տեր Քաջի դուրը և ասաց. «Սոսեին քեզ մոտ պահիր, իսկ ինձ լուսաբացին դիր ճանապարհ»։ Տեր Քաջն ասաց. «Եկ դու էլ մնաս Սասուն, այսքան ժամանակ խլաթ եղար, մի քանի տարի էլ մեզ մոտ ապրիր»։ Խութեցի կնկան ոտքը, ասացին. «Արաբոն չկա, եկ տեր կանգնիր Արաբոյի երկրին»։ Ու Սերոպի մի գիշերը դարձավ շաբաթ, շաբաթը ամիս։ Տեսնելով, որ Նեմրութի ասլանը ուշանում է, իր զինվորներն էլ եկան Սասուն։ Սերոպը մի որդի ուներ խլաթում, անունը Հակոբ, և երկու եղբայր, Մախոյ և Զաքար, երեքն էլ հայդուկ էին, նրանք էլ եկան Սասուն։